Wij verbreken geen vastberadenheid en wij verbreken nooit onze eed aan Palestina. En mogen deze dag ons herinneren dat solidariteit geen grenzen kent en de vrijheid voor de Palestijnen de vrijheid voor ons allemaal betekent. Dank jullie wel. Onze volgende spreker is Joyce Mann namens Amnesty International. Groot applaus voor Joyce.